بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين أما بعد تكيوة نليان درسيت يا العقيدة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومساعدة الله سبحانه وتعالى وتوفيقياك نكتاب أنباتو تنكسوما بساسا نشرح لمعة الاعتقاد لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتاب وماشو تنانيلياناشو نشرحي يلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد شيخ ابن عثيمين بمعنى شرحي نمتني ينيوي أنباني لمعة الاعتقاد كتاب الإمام العالم موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي الصالح رحمه الله تعالى ناكت كدرس يجانا تليانزا وكتو تنغليزي ومصنف المتن مونديشي ومتن الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى تليلزي هستورياك ووفوبي هابا كذلك تكسوم وتنغليزي مقدمة الشارح وتنغليزي ومشريه شاجي وكتاب هيكي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نا تكاونا كتك وتنغلزه كوانبا ابن عثيمين رحمه الله ومتوانبيا كوانبا قبل يكوينجيا كنيكيني شكتاب نكوانزا كسوما يلي ألوياندك ابن قدامة رحمه الله كوانزا أتتنغلز الشيخ ابن عثيمين قواعد هامة misingi ya muhimu katika yale ambayo yanafungamana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake na nikasema na misingi hii ni muhimu kuisoma sisi bali ndio jambo ambalo limetushawishi kwenye kitabu hiki kusoma sharhi hii ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala Hizi kawaidi ambazo watazitaja hapa amezitaja kwa urefu na kwa ufafanuzi kwenye risala yake adhima al-kawaid al-muthla fi asma'illahi fi sifatillahi wa asma'il husna al-kawaid al-muthla fi sifatillahi wa asma'il husna Sheikh ameandika kitabu hiki na pia amekisherehesha yeye mwenyewe rahimahullahu ta'ala na kuna shuruh za mashaikh wengine waliokuja baada ya ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu hicho misingi hii ameitaja kwa urefu zaidi na pengine biidhnillahi alkarim panapo uhai na afya na utulivu basi uende katika mfululizo wa kutubu zetu za aqida tutakifikia kitabu hicho biidhnillahi alkarim haya tunaanza na hizi kawaid kawaid hammatun fil asma'i wasifati misingi ya muhimu ay dhatu ahamiyya ndio maana ya hammatun ay dhatu ahamia, misingi ya muhimu, fil asmai wa sifati, katika majina na katika sifati. Wal muradu bil asma, asma Allah ta'ala, na makusudio ya majina hapo ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-husna. Wal muradu bis sifati, na muradi wa sifati hapo ni sifatullahi al-ulya, ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopea katika utukufu. Sheikh anasema rahimahullah, al-qa'idatul ula في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى مسingi وقوانزا أما الشيخ نتفونزا هابا مهم سانا مسingi هو. القاعدة الأولى مسingi وقوانزا في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة نكتيكا uwajibu kuzielekea nahwa kuzielekea dalili za kitabu na sunna. Fil wajibu, katika uwajibu, nahwa nususi alkitabi wa sunna, kuzielekea dalili za kitabu na sunna. Fi asma'i llahi, katika majina ya Allah, wa sifatihi, na katika sifa zake. هذه هي القاعدة الأولى. هون يوم سنجي وقوانزا وجيبوا ليوكو كتسيسي وإسلام كتك كزيالكيا دليل زلزكويا داني كتاب يعني القرآن نكتك السنة بمعنى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل زلزكويا كتك سهم زوته هزو zikizungumzia majina ya Allah na sifa zake. Sisi Waislamu tuna wajibu gani katika hayo? Yakulu Sheikh rahimahullah, walwajibu fi nusus alkitabi was sunna ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Sheikh anasema alwajibu, ambalo ni la wajibu, في نصوص الكتاب والسنة, أي في أدلة الكتاب والسنة, كتك دليل ذا كتابنا السنة, إبقاء دلالتها دلالتها نكول بكشا يلشلاك إذو دليل, إبقاء دلالتها نكول بكشا julisho lake hizo dalili. Tunaposema julisho, kwa maana yale ambayo yameletwa na dalili, basi tuyabakishe kama yalivyo, bila kuyapotosha wala kuyageuza. Ibqa'u dalalatiha ni kulibakisha julisho lake hizo dalili, ala dhahiriha, juu ya udhahiria wake, kama lilivyokuja, ala dhahiriha, juu ya udhahiria wake. Hilo julisho la dalili ukaliacha kama lilivyo, min ghairi taghyirin, pasi na kubadilisha, min ghairi taghyirin, pasi na kubadilisha. Qur'ani au sunna ikilitaja jambo lenye kufungamana ima na majina ya Allah au na sifa zake subhanahu wa ta'ala, sisi wajibu wetu ni kubakisha lile tamko la Qur'ani au la sunna kama lilivyo, pasi na kulibadilisha, bali kile ambacho kimebebwa na tamko lile katika maana tutakikubali kama kilivyo. Kwa mfano imekuja kwenye Qur'an mathalan, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, vyote vilivyomo katika ardhi ni vyenye kumalizika. Alaiha ay ala al-ard, ni vyenye kumalizika. Kisha Allah akautaja uso wake na akausifia uso wake kwa utukufu na ukarimu. Wayabqa wajhu rabbik, na utabakia uso wa Mola wako mlezi. Dhul jalali, wenye utukufu uso huo. Dhul jalali wal ikram, wenye utukufu na ukarimu. Sasa aya kama hii imetaja sifa miongoni mwa sifa za Allah, anna lillahi subhanahu wa ta'ala wajhun, kwamba anao Allah subhanahu wa ta'ala uso. Aya imetaja uso, na sisi tutasema uso hivyo hivyo. Uso nini? Uso wa hakika, lakini yaliku bijalalihi wa azamatihi, uso huo unaendana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. La yushbihu wujuha al-makhluqin, huwa uso wa Allah haufanani na nyuso za viumbe wake. Basi tutasema hivyo kwa uwazi kabisa, tumeelewa ni uso wa hakika. Na hapo uso ni uso, lakini huo ni uso wa Allah wenye kuendana na kulingana na ukubwa wake na utukufu wake, na wala haufanani na nyuso za viumbe, kwa sababu al-ittifaqu fil asma la yastalzimu al-ittifaqu fil haqa'iq, vitu kufanana katika majina si lazima kwamba vifanane katika uhalisia. Na ndivyo ilivyo hata kwetu sisi viumbe. Wewe una uso, si ndio? Wewe binadamu una uso, na uso wako unaitwa uso, na mbuzi naye ana uso na unaitwa uso. Sasa kwa kuwa uso wa mbuzi ni uso na uso wako ni uso, kwa hivyo nyuso zetu ni kama za mbuzi. Ukiambiwa hivyo utapigana, hutokubali. Yani mfano mwambia huu uso wangu bwana, unaniwasha sana. Mfano namwambia, unazungumza hivyo, huu uso wangu unaniwasha sana. Huu ni mfano tu. Alafu mwambia mwenzako, mbona unajifanisha na mbuzi? Kwa nini? Mbuzi ana uso bwana. Uko sawa sawa kweli? Sisi tuna miguu inaitwa miguu, si ndio? Na miguu ya ng'ombe. Kwa hivyo, kwa kuwa miguu ya ng'ombe ni miguu, kwa hivyo miguu yetu ni kama ya ng'ombe. Sisi tuna miguu na stuli nayo. Kaa vizuri bwana, huu mguu wa stuli si mzima. Kwa hivyo, kwa kuwa mguu wa stuli ni mguu na mguu wa binadamu ni mguu, basi mguu wetu ni kama wa stuli, kwa kuwa inaitwa miguu. Mambo hayo hamuyakubali nyinyi kibinadamu hapa ulimwenguni, mbona mnalazimisha yawe hivyo kwa Allah? Allah alivyojisifia kwamba ana uso, wewe unakurupuka kusema usimfananishe Allah na viumbe. Bwana, kwa lipi nasema usimfananishe Allah na viumbe? Haya, viumbe wana uso na Allah ana uso, itakuwaje sasa? Sasa kwa kuwa Allah ana uso na viumbe wana uso, kwani ndio vinafanana? Mbona ufananishi hivyo katika ulimwengu kwenye mambo yenu nyinyi viumbe, alafu unamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala? Hali ya kuwa lillahi almathalu al-a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala ana mifano ya juu zaidi, vipi umfananishe na viumbe wake? Kwa hivyo Ahlu Sunna wamewakatalia watu wa bid'a, wao wanapotosha hizi nususi. Sasa ili kutafuta eti wasimfananishe Allah na viumbe, ushahidi kama huu wa hii aya wanakutosha. Wajabqa wajhu rabbik, na utabakia uso wa Mola wako. Wanasema hapa ina maana utabakia utukufu wake, itabakia izza yake. Yufassiruna alwajha bilizza wabiljalala, wa hadha ainu tahrif watawil. Meelewa? Ndicho anachokieleza Ibn Uthaymeen. Wajibu wetu kwenye nusus ni kubakisha majulisho ya dalili katika udhahiria wake, min ghairi madha, min ghairi madha, min ghairi taghyiri. Msingi mkubwa sana. Nimetoa mfano mmoja tu, basi huo ndio utaratibu wa Ahlus Sunna kwenye adilla zote za sifati, kwenye adilla zote za asma, huo ndio utaratibu wao. Umeelewa hapa? Naam. Sasa Ibn Uthaymeen anatuongeza, anasema wajibu wetu ni kubakisha dilala kama ilivyo. Kwa nini? Lianna Allaha, kwa sababu hakika Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, kwa sababu hakika Allah ameiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu yenye kubainisha, kwa maana iliyo wazi. Al-lisan hapo ilipo ina maana ya al-lugha, ni lugha na sio ulimi. Wa an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na asili yake ni wa anna an-nabiyya. Na ndio maana unaona lafzi la an-nabi limekuwa ni mansub, kwa sababu ni ma'tufu ala ma qablahu, li anna Allah wa an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatakallamu bil-lisani al-arabi, na kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anazungumza kwa lugha ya Kiarabu. Qur'ani ni ya Kiarabu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anazungumza Kiarabu. Fawajaba ibqa'u dalalati kalami Allahi, anasema Sheikh, na ikawajibika sasa kulibakisha julisho la maneno ya Allah yaliyobebwa na maneno ya Allah. Fawajaba ibqa'u dalalati kalami Allahi, na ikawajibika kulibakisha julisho la maneno ya Allah. Wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na julisho la maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ala ma hiya alayhi, juu ya ile ambalo julisho hilo liko juu yake, kama lilivyo. Ala ma hiya alayhi, kama vile ambavyo julisho hilo liko juu yake. Fi dhalika al-lisan, katika ile lugha. Lugha gani? Ya Kiarabu. Kwa hivyo sisi tukiona tamko kwenye Qur'an kama vile wajhu au al-yadu, as-sam'u wal-basar, tukiona matamko kama haya, kadhalika tukayaona kwenye hadithi za Mtume alayhi salam, anazungumzia an-nuzul, yanzilu rabbuna, matamko haya tutayabakisha kama vile wanavyoyaelewa Waarabu, kama yalivyo katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu Qur'ani ni ya Kiarabu na Sunna Mtume alayhi salam anazungumza lugha gani? Kiarabu. Kwa hiyo Waarabu dhahiri ya maneno yao wakisema alwajhu ni wajhu, ina maana yake. Usitulazimishe wewe kutuambia ni al-izza. Waarabu wakisema al-yad, dhahiri ya maneno ni mkono. Usitutoe katika dhahiri ukatuambia hapa ni al-quwa, Hapa sio mkono, ni nguvu. Tunakwambia dhahiri haiko hivyo. Na ikiwa Waarabu wanapotamka neno wakakusudia maana nyingine, wanakuwa na karina, viambatanishi vya kando vya kuonyesha kwamba hapa muradi wake sio yadi, muradi wake hapa ni neema. Wanakuwa na karina wa illa. Na kama hakuna kiambatanishi cha kando, tamko litabakia katika udhahiria wake kama linavyofahamika katika lugha ya Waarabu. Mlango huu umewekwa na kuna vitu vimefungwa ili wapotoshaji wasipate nafasi. Mambo hayo ndio kidogo utulie akili yako, kila vitabu vinavyoongezeka na lugha zinakuwa zingine pia sawa sawa Haya. Walianna taghyiraha, na kwa sababu kulibadilisha hilo julisho. Walianna taghyiraha ay dalalata kalamillah, walianna taghyiraha, na kwamba hakika kulibadilisha hilo julisho la haya maneno ya Allah na ya mtume wake, julisho la dalili, julisho la nusus, an dhahiriha, na kulitoa katika udhahiria wake, an dhahiriha ay an ikhrajiha an dhahiriha, na kulitoa katika udhahiria wake, kufanya mabadiliko yoyote katika dalili, ukaacha kutafsiri kwa dhahiri yenye kuonekana ukaenda kwenye tafsiri nyingine ya mbali, qaulun ala Allahi bila ilmi, jambo hili ni kutoa kauli juu ya Allah pasi na elimu, maana yake ni kumsemea Allah kwa ujinga. Wa huwa haramun, na jambo hilo ni haramu. Jambo gani? Kumsemea Allah kwa ujinga. Wa huwa nalo jambo hilo ay alqawlu ala Allahi bila ilmin, kule kumsemea Allah pasi na ilmu haramun, jambo hilo la haramu. Liqaulihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake ta'ala. Sheikh akaleta ushahidi wa kukatazwa sisi kumsemea Allah kwa ujinga, akaleta aya hapo katika suratul a'rafi, aya ngapi hiyo? Aya 33. Allah anasema qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema qul, sema Muhammad waambie, na hapa anaelekezwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ukisoma ayat zilizotangulia hapa anaambia awaambie washirikina, qul, sema Muhammad waambie washirikina, innama harrama rabbi alfawahisha, kwa hakika si vinginevyo ameharamisha mula wangu mlezi madhambi machafu. Qul, sema Muhammad waambie hawa washirikina, innama harrama rabbi alfawahisha, kwa hakika si vinginevyo ameharamisha mula wangu mlezi madhambi machafu, ma dhahara minha wa ma batana, yale ambayo yamedhihiri miongoni mwa hayo machafu na yale ambayo yamejificha. Kwa maana ma dhahara min alfawahish hiya allati tujadu min qibali aljasad, ni yale ambayo yanapatikana kwa kupitia kiwiliwili, kama wanavyosema mufasirini, kazina walliwat wama yuqaribu ilaihima, kama vile uzinifu, kama vile liwati, na yale ambayo yanapelekea katika huo uzinifu na liwati. Hizi ni fawahish ambayo zimedhihiri zinafanywa na kiwiliwili. Lakini kuna wama batan, na yale machafu ambayo yamejificha, hiya allati ta'amaluha alqulubu, ni yale ambayo inayafanya hayo machafu nyoyo. Wanasema ulama katika mufassirin kasaadi wa ghairihi min ulamaina, kalujub, kama vile kujiona, walkibr, na kuwa na kibri, walriya, na kujionyesha kwa watu wa amali zako, walnifaq na unafiq. Hizi naitwa fawahishul qulub, machafu ya nyoyo. Ma dhahara minha wa ma batan. Lakini pia walithma, hii ni mansub kwa fiili iliyotangulia, harama, na ameyakataza madhambi mengineyo yasiyokuwa fawahish, madhambi mengine ambayo hayajasifiwa kwa uchafu. Walithma, na ameyakataza madhambi, walbaghya bighairi alhaq, na dhulma, wengine husema na uadui pasi na haki, kakataza hilo. Wa antushriku billahi, kadhalika amekataza jambo hili. Wa antushriku billahi, na nyinyi kumshirikisha Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, kwa ile ambalo hajashusha kwalo hoja yoyote, ai hujjatan wa burhana, hajashusha kwa jambo hilo la shirki hoja yoyote. Ashahidu min al-aya fi qawlihi ta'ala, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, na nyinyi kusema juu ya Allah yale ambayo msiyoyajua. Al-qawlu 'ala Allahi bighairi 'ilm, kumsemea Allah pasi na nini? Pasi na elimu. Aya hii imelikataza jambo hilo wazi wazi. Qul bi'ilmin aw iskut, sema kwa elimu au nyamaza. Unataka kujua na huna ilmu, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamjui. Na shifau al-'iyyi as-su'al, dawa ya mjinga ni kuuliza. Wala usitafute matatizo kwenye dini ya Allah ukatumia fikra zako, labda una utaalamu mwingine. Mimi hupenda kusema una elimu, elimu zingine, mtaalamu kidogo wa agriculture, najua jua mambo ya mboga mboga, mbegu bora za matikiti, mbegu bora za, zungumzia huko tu kwamba ulimaji wa kabichi na utaratibu wa kuandaa shamba, tutakusikiliza huko. Lakini elimu hiyo isikupe ujasiri kuja kuzungumza kwenye dini Hata kama baadhi ya wakati tunakukaribisha kwenye vikao vyetu, umepewa heshima tu, lakini jua nafasi yako. Ukiona inazungumza mambo ya dini, hata kama uko shura, lakini imeshaingia sa masaili ya kidini hapa, kuwajeruhi watu, kuwaadilisha watu, kuzungumza manhaji zao na ibada zao, funga mdomo wako na huo uinjinia wako. Allahumma, kama labda umesoma, lakini kujitia kimbele mbele kwa hilo darasa la nane, basi kila mahali utie mdomo, lazima ili jambo watu walijue. Na ndiyo maana utaona maulama wetu wali wakubwa na tulabul ilmi almustafidun katika mambo ya kilimwengu, huwa wanawaachia ahlul ikhtisas, wanawaachia wale wenye kujua mambo hayo. Fatawa nyingi utaona hivyo. Jambo hili ikiwa lina madhara, watakapoulizwa wenye kujua mambo haya, basi liacheni, kwa maana rejeeni kwa madaktari. Kama ili jambo lina madhara, ikiwa watathibitisha wao ili jambo lina madhara ni haramu, na ikiwa watasema halina neno, basi asili yake ni mubaha. Fatawa nyingi ziko hivyo, wanaridhika na wale watu wenye khibra na ilmu katika mambo haya ya kilimwengu. Na hivyo ndivyo walivyo wasomi wengi wa dini. Tukitaka kujenga tunawatafuta mashaka, ukitaka kujenga wanawatafuta, umpe ramani, umwelekeze. Mtu akiumwa anakuja hospitali, au sio bwana? Wako daktari, si ndio? Mashaka wanakuja pia hospitali, na unamwambia kabisa, hii dawa hii iache, hii haikufai, sasa nitakubadilishia dawa. Siku ngapi tunameza? Ah, na siku ya nne leo daktari. Hii hapana hii. Kwa mujibu wa uzito wako na nilivyoangalia hapa presha yako, sasa utaanza hizi. Zitumie siku kadhaa, meza hivi zote tupa kwenye dustbin. Tukitoka tunachukua tunatupa. Tunaanza zile zingine. Si ndio? Tunakupa nafasi yako. Nakuja gereji pale, naisikiliza gari yangu. Tufungue silinda hidi. Atubishani, hapana fundi. Fungua tairi kwanza. Tairi kwanza. Maana kuna kwenda huko na kwenda huko sasa unataka kunitoa hela wewe. Hatufanyi hivyo sisi. Mwambia sawa mzee, ni silinda hidi, silinda hidi. Alafu hapo ndani nitaona jambo. Unatulia. Fungua hapo kanunue gasketi, kalete hiki. Haya, na hiyo oil pia nitaitoa. He wala bwana. Sio ya nini bwana juzi? Mbona nyinyi mkija kwenye dini hamtaki kusikiliza mashehe nyinyi? Mwataka ule uinjinia wenu, ule ufundi gereji wenu, ule ukapenta wenu, au wengine wafanya biashara mmesafiri Dubai, China, ndio mnataka mlete msikitini. Lakini unajua mimi shehe nina uzoefu kule China nilipokwenda. Sasa China kuna dini? Au ulienda kusoma kule? Kwani hicho unachokifuata huko China mashehe hawezi kwenda? Si kwenda kununua tu. Hebu mkifika muheshimu hizi hili jambo la elimu ya dini. Nazungumza haya maneno kwa sababu katika wakati tuliokuwa nao na utandawazi unavyokwenda, watu wamekuwa wajasiri kweli. Mtu anakata fatwa ka hamuonagi watu wao. Anaweza kauliza mtu kitu na mashaka wako hapo. Kuna mtu mmoja dalali tu akasema, hiyo haifai shehe. Haya, dalili mbona iko wazi hiyo? Iko wazi kabisa hiyo bana. Hatutaki mambo hayo. Haya fai mambo hayo. Kwa hivyo, wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun. Na nyinyi kumsemea Allah yale msiyajua. Ibn Uthaymeen sasa rahimahullah akatoa mfano hapa tukimalizia malizia darasa hili. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala, mfano wa hilo la dalili ambazo zimekuja na sisi natakiwa tuziache katika udhahiria wake. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala, mfano wa hilo ni kauli yake ta'ala, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka, anatoa kwa namna ambayo anataka. Al-Maida aya 60 ngapi hiyo? 64 kwenye kitabu chako eh. Sheikh anasema fa inna dhahira al-ayati, na hakika dhahiri ya aya hiyo, aya katika suratul Maida, dhahiri ilivyo, anna lillahi yadaini, kwamba anayo Allah subhanahu wa ta'ala mikono miwili, bali yadahu, anayo Allah mikono miwili, haqiqiyataini, ya hakika. Fayajibu ithbatu dhalika lah, na kunawajibika kulithibitisha hilo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha qala qa'ilun, Sheikh anasema Ibn Uthaymeen, na pindi atakaposema msemaji, anajitia ufundi sasa, anataka kutafsiria aya hii, almuradu bihima, muradi wa hiyo mikono hapo, alquwa, ni nguvu bwana. Hapo sio mikono, hapo mkono umesemwa kama fumbo tu, hiyo ni falsafa. Hapo ni nguvu. Kulna la, Sheikh anasema tunasema kumwambia yeye anayetuambia kwamba hapa sio mikono ni nguvu, hadha sarfun lilkalami an dhahirihi, jambo hili ni kuyageuza maneno, kuyatoa katika udhahiria wake. Hadha sarfun lilkalami an dhahirihi, jambo hili ni kuyageuza maneno na kuyatoa katika dhahiri yake, halikubaliki. Fala yajuzu alqawlu bih, na haijuzu kusema kwa kauli kama hiyo ya kugeuza kwamba sio mikono ni nguvu. Kwa nini haifai kutumia kauli hii? Liannahu qawlun ala Allahi bila ilmin, kwa sababu hakika maneno hayo ni kusema juu ya Allah pasi na ilmu. Ukiyakubali hayo ni kumzungumzia Allah kwa ujinga. Wa hadha haramun, alqa'idatu alula, qa'idatun 'azima. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin.